हुशैम ने कहा, हमें हुसैन ने कसीर बिन मुदरिक अश्जाई से खबर दी। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद से रिवायत की कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी इब्ने मसूद ने मुज़दलिफा से लौटते वक्त तलबिया कहा तो कहा गया, क्या ये आराबी यानी बद्दू हैं? उस पर अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या ये लोग भूल गए हैं या गुमराह हो गए हैं? मैंने उस हस्ती से सुना जिन पर सूरह बकरा नाजिल की गई, वो इस जगह पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3090।